Pod Księżycem. Witam radiosłuchaczki i radiosłuchaczy, Tomasz Zapert, w towarzystwie realizator pani Grażyny Mazurczak i wydawcy pana Jacka Pietrosika. A dzisiejsza Trójka pod Księżycem ma wymiar międzynarodowy, a to za sprawą książek, których treści przenoszą czytelników pod rozmaite szerokości geograficzne. Książek autorstwa pani Elżbiety Sieradzińskiej, gościa naszego programu. Dobry wieczór, pani Elżbieto. Dobry wieczór. Pani Elżbieto, trochę pod prąd chronologii będzie ta nasza rozmowa. Zaczniemy od, proponuję przynajmniej zacząć od pani najmłodszego dziecka literackiego, mianowicie książki zatytułowanej Wrócimy po was, historie alpejskie. Skąd się wziął, no muszę zapytać, skąd się wzięło zainteresowanie górami? Czy pani też jest taterniczką, wspinaczką? Czy bywa pani w górach? Jak to jest? Wbrew temu, co niektórzy mówią, ja się nie wspinam, natomiast rzeczywiście góry zaistniały w moim życiu wraz z książką. Wszystko w moim życiu zaczyna się od książek albo od muzyki wraz z książką Wandy Rutkiewicz Na jednej linie. I tak bardzo chciałam zobaczyć te góry, że nawet wybierałam się w Alpy Szwajcarskie, ale po obliczeniu kosztów, jakie musiałabym ponieść, okazało się, że musiałabym wziąć dwie pożyczki, więc parę lat minęło, wziąłam trzy i pojechałam od razu w Himalaje. Ale no tak, tak po prostu wyszło. Natomiast Alpy rzeczywiście, Alpy, no i Tatry, no myślę, że każdy z nas był kiedyś w Alpach i w Tatrach, no przepraszam, nie, w Tatrach. W Tatrach, tak, ale w Alpach to nie zgodzę. W Tatrach, tak, w Alpach rzeczywiście nie, ale Tatry, tak. No oczywiście najpierw w szkole, a potem już tak, jak to każdy z nas, troszkę tu kasprowy, tu gubałówka, tu jakieś pomysły na rysy, niekoniecznie szczęśliwe dla nie wszystkich, no ale powiedzmy. Ale to i na nartach, i wspinając się, czy jak to było? Nie, ja na nartach nigdy nie jeździłam, czego bardzo żałuję i chyba już mi się nie uda. Więc to tylko jest takie chodzenie. No w Himalajach to było rzeczywiście już taki trekking podanaporne i to było przeżycie życia dla mnie wtedy. I takie psychiczne i fizyczne do tego stopnia, że przygotowałam się kilka miesięcy biegając po schodach w pracy na wysokie piętra pałacyku, w którym pracowałam, strasząc niektórych wieczorem, ponieważ nie spodziewali się takich po mnie wyczynów i ambicji. Ta książka Wrócimy po was dotyczy dramatycznych zdarzeń w górach, w najwyższych górach na Starym Kontynencie. Zarówno, Alpy leżą na terenie paru państw, więc pani też opisuje właśnie z różnych perspektyw te historię, bo i z francuskiej, i z włoskiej, i szwajcarskiej. Czy pani odwiedziła te miejsca, w których dzieją się te dramatyczne zdarzenia? Byłam w nich wcześniej, natomiast nie byłam w stanie odwiedzić ich ponownie, co z wielką szkodą uważam dla książki, dlatego że co innego rozmawiać z ludźmi, bo jednak część z tych ludzi żyje, albo przynajmniej pamięta, co im opowiadali rodzice, znajomi, sąsiedzi, ale to było niestety, to jest książka pandemiczna, ja ją nazywam książką pandemiczną. Natomiast niektórzy nie chcieli ze mną rozmawiać z różnych powodów. Nie chcieli ze mną rozmawiać przez jakieś Skype'y, nawet telefony i uważam, że wielka szkoda. Ale z drugiej strony być może zbyt emocjonalnie podeszłam do pewnych rzeczy, bo kontakt osobisty też jakby wzmaga takie poczucie, że identyfikujemy się z osobą, która mówi, a nie możemy porozmawiać ze wszystkimi. No, żałuję bardzo, że nie rozmawiałam z rodziną Geigera, bo to jest jakby specyficzna opowieść. Tak, zaraz do tego dojdziemy. Chciałbym jeszcze zapytać, ta pandemiczna, to znaczy, że pomysł się narodził przed pandemią, pisała ją w czasie pandemii, czy w ogóle wpadła pani na pomysł podczas pandemii tego, jak to było? Pomysł powstał dużo, dużo wcześniej i właściwie tak dojrzewał przez całe lata, począwszy od wysłuchania takiej audycji, kiedyś były takie audycje, takie literackie. Ja byłam jeszcze dzieckiem, wysłuchałam historii o Klimku Wachledzie. I ja pamiętałam tę historię, potem byłam w Alpach, widziałam bazę ratowników górskich w Szamonii, jedno chyba z najsłynniejszych. I jakoś układało mi się to w pełną całość. Ale potem przyszła pandemia i rzeczywiście zostałam zmuszona jakby dobrać inny klucz. Zresztą tutaj pan Józef Nyka, któremu poświęcam tę książkę, też mi radził taki, a nie inny kierunek. Czyli ograniczenie się do pewnego obszaru, językowego również i górskiego. Ale potem przyszła pandemia i jakby mając już sporo materiałów, musiałam się opierać głównie na tych, które mogę zdobyć zdalnie. No i to jest to, o czym przed chwilą mówiłam. No właśnie, wspomniała pani patrona tej książki. Może dwa słowa wypada o nim powiedzieć. No właśnie, pan Józef Nyka niestety nie spotkałam. Spotkaliśmy się tylko wirtualnie, mailowo, kiedy pisałam książkę o Wandzie Rutkiewicz i powiedział, pani, ja mam tyle materiałów, ja mam wagon materiałów o Wandzi, nie wszystko jest wydane, to są notatki, ale no niestety mój stan zdrowia nie pozwala mi na to, żeby to wykorzystać, szkoda, no ale. Pomagał mi na każdym etapie pisania tej książki taternik, alpinista, a przede wszystkim redaktor naczelny Taternika. I w ogóle niesamowita, no w jego wieku, ponad 90, w jego wieku taka pamięć, powiedziałabym, takie wyczucie pewnych rzeczy, bo pamiętać wszystko to jest jedno, natomiast umiejscowić jeszcze z taką klasą, żeby nikogo nie urazić, żeby to wszystko było zgodne z prawdą, ale żeby, no niesamowita postać nie tylko polskiego taternictwa, ale no i piśmiennictwa o Tatrach, Alpach, tłumacz, genialny człowiek, no niestety no nie doczekał tej książki, chociaż wiedział, że jemu będzie dedykowana, także no wręczyłam ją synowi. I to był dla mnie bardzo przyjemny moment. Myślę, że dla rodziny również, bo to chyba jedyna książka jemu zadedykowana. A jak pani wyselekcjonowała te 6 historii, które jest zawartych pomiędzy okładkami? Rozumiem, że więcej, tam jest, te Alpy są dosyć dużymi górami, więc przypuszczam, nawet jestem pewien, że tam znacznie więcej było dramatycznych historii. No pamiętam taką, że pewnie szalony pilot samolotu z niemiecką młodzieżą wracający z Hiszpanii też właśnie celowo rozbił maszynę w Alpach. Tak, to chyba dla nas wszystkich było szokiem, bo celowo, prawda, celowo rozbił, to już w ogóle tragedia niesamowita, zwłaszcza, że tam byli przecież młodzi ludzie. Rzeczywiście klucz był prosty, to znaczy w każdej z historii, które czytałam, jest tajemnica. I na szczęście nie wpadłam na początkowy genialny pomysł, że będzie tych historii 10 czy 12, bo zbieranie materiałów do 10 to by historii, było kilka tomów wtedy. To było kilka tomów i chyba bym tego nie skończyła w odpowiednim czasie. Ale rzeczywiście starałam się wybrać te, które nie są do końca wytłumaczone, w którym jest coś, co może nas zafascynować, ponieważ jakoś od dzieciństwa czytałam książki, to się kiedyś nazywało książki podróżnicze. Pan zapewne pamięta, była taka seria Dookoła świata, Iskier. Tak, chyba, Iskier, tak? Dokładnie, tak. To święto. No, rzeczywiście to było takie okno na świat, no bo jednak PRL, to jednak paszport był dobrem nieosiągalnym dla znacznej części obywateli. Te książki, albo Klub 6 kontynentów telewizyjny, to były takie namiastki. Siadało się z bijącym sercem, tak, prawda? Tak. Co będzie w kolejnym odcinku, czy w kolejnej książce. I ja szukałam tej tajemnicy, bo uważam, że to jest ciekawe. A poza tym niektóre historie za mną chodziły wręcz. Historia księżniczki Malabaru i Kanchenjungi chodziła za mną, ponieważ ja wcześniej czytałam te materiały, część z tych materiałów, które potem wykorzystałam. I stwierdziłam, że to jest historia, która się ciągle, ona się ciągnie za nami, a tak naprawdę nie wszyscy chcą o niej mówić. I to było dla mnie niesamowite. Chciałam drążyć tę historię. No historia tych moich dwóch ulubionych, Jean i François, która jest jakby u początku powstania zawodowego ratownictwa we Francji, nie tylko. Tam były dwa tandemy, dwóch było zawodowców i dwóch tych młodych. Tak jest. Belki i Francuz. Tak jest, Belki i Francuz. Ta historia też znana była wcześniej, ale nie wiedziałam, że ona w środku, czyli między początkiem a końcem, bo oczywiście koniec znałam, będzie tak dramatyczna, że w zasadzie to będą te dylematy, które nawet doprowadziły do tego, że w pewnym momencie przestałam pisać na kilka dni, ponieważ nie byłam w stanie jakby udźwignąć ciężaru, a przecież to było kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, te wszystkie historie to się wiele dekad temu nawet zdarzyły, więc uczestnicy tych akcji ratunkowych już chyba większość nie żyją jednak, bo czas robi swoje, prawda? Ale jak ostatnio przeczytałam wywiad z jednym z naszych zawodowych ratowników Topru, panem Rafałem, wolę nie przytaczać nazwiska, żebym nie pomyliła, niewiele się zmieniło. Góry się nie zmieniły, ponieważ one są w ekstremalnych warunkach takie same. I wciąż jest to samo. To nie sprzęt decyduje o pewnych rzeczach, tylko człowiek. Kompas, umiejętność posługiwania się mapą, odpowiedzialność i te wszystkie dylematy, które istniały wtedy, kilkadziesiąt lat temu, i one wciąż są. I one się, to się nie zmienia. To jest też niesamowite. To może przypomnijmy tą historię, właśnie pani już napomknęła, tego Belga i Francuza i włoskich rutyniarzy górskich, którzy tam usiłowali chyba tak spektakularnie spędzić Boże Narodzenie przed wielu laty, że chcieli Wigilię spędzić na Mont Blanc, zdaje się. Tak, i to bardzo trudną drogą, zimową drogę przez Gruszkę. Czyli na najwyższej górze. Na najwyższej górze, tak. No to był Bonatti, Walter Bonatti, czyli absolutnie... To jakaś legendarna postać. Legendarna, absolutnie. W ówczesnym czasie on już wtedy był chyba najwybitniejszym alpinistą czy wspinaczem świata. Miał za sobą wiele, wiele świetnych dróg i wspinaczek od niego. Nazwane są drogi w Alpach. Zresztą włoskie zwycięstwo na K2, że zwycięstwo. Czy w ogóle można mówić o zwycięstwie, jak chodzi o góry? To jest jakby osobna historia. Tak. Ale on uczestniczył w tym ataku, pomyślnym ataku na K2, gdzie sam niemal zginął. Więc była to postać absolutnie emblematyczna i chciał mieć piękne święta razem ze swoim partnerem, przyjacielem, kolegą. Natomiast tych dwóch, o których pan wspomniał, czyli Belg i Francuz, to byli studenci. Nowicjusze tacy. Nowicjusze, amatorzy, którzy się wspinali. Jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej. Ale oni mieli te piękne takie marzenia, tę piękną ideę, żeby wejść, żeby zasłużyć sobie tym wejściem zimowym na to, żeby ktoś zauważył, zaakceptował w jakiejś drużynie narodowej. To taka trochę łowiecką sławę chcieli tak, osiągnąć. Tak, ale to były takie romantyczne czasy. Może nie młodopolskie, ale niemalże, bo wtedy to amatorskie wspinanie w Alpach trochę się tworzyło i był ten rozdźwięk... Bo to były lata 50, tak? Tak, to lata 50. I to był ten rozdźwięk między miejscowymi, którzy z gór żyli i oni nie rozumieli, dlaczego ci Paryżanie, no w ogóle beznadziejne dla nich to było, że oni byli... Oni byli z dobrych domów, tak zwanych, ze sieci. Prawda, no. Natomiast ci mieli w sobie tę pasję, tylko nie mieli umiejętności, nigdy nie chodzili w góry, w zimą. W takich warunkach ekstremalnych. No, w takich warunkach. I no nie przewidzieli. Zresztą mieli świetny sprzęt. Znowu wracamy do tematu. No stać ich było na to, ale no nie mieli rutyny. Ale nie mieli rutyny. Ten sprzęt im się do niczego niestety nie przydał, bo okazało się, że oni wyobrażają, że to jest zaciężna niemalże wyprawa, jak na Himalaje, a to potrzebne były szybkie wejście i zejście, ale góry miały swój scenariusz. I to, co jest najbardziej dramatyczne w tej historii, bo rozumiem, że nie będziemy zdradzać epilogu, to, co jest najbardziej... Ten cały dramat tych chłopców, bo jak chodzi o Bonattiego, to jest trochę inna historia, chociaż dzieje się równolegle. Ten dramat dzieje się na oczach całego miasteczka, całego Chamonix. To tak jakby patrzeć na Giewont z Zakopanego i wszyscy widzimy, co się dzieje i nie możemy nic zrobić. Ani my, ani ratownicy, ani inni. No chociaż no, tam jest tak wiele aspektów i tak wiele warstw tego chcemy czy nie chcemy, ale ten dramat rozgrywa się na oczach i wkrótce, bardzo szybko ten dramat zaczyna się rozgrywać na oczach całej Francji, nie tylko. Tak, to jest na czołówkach medialnych, tak, mediów wtedy, tak. Prawda? Na okładce książki widnieje wizerunek kolejki linowej. Ja pamiętam taki film sprzed lat 40, ponad nazywał się Lawina. Tam była właśnie, że lawina też zniszczyła kolejkę i te wagoniki z tymi turystami wisiały nad jakimiś przepaściami. Też historia zbliżona z tym, że tutaj nie zawiniła natura, tylko zawinił, no nie wiem, czy człowiek, czy pewnie człowiek, no ale człowiek poruszający się samolotem. Tak, dużo w tej książce jest samolotów, jak się dowiedziałam. Właśnie, właśnie. Tak, zaraz porozmawiamy. Tak, rzeczywiście. Chociaż ja jakby zdałam sobie z tego sprawę dopiero później. Natomiast rzeczywiście człowiek, który leciał samolotem i który wojskowym samolotem i można się zastanawiać, czy gdyby ta historia skończyła się inaczej, znowu nie zdradzimy w jaki sposób, to czy mielibyśmy na przykład dzisiaj Airbusy? Ponieważ człowiek, który no, tutaj pełni rolę no, niezbyt pozytywną, Rzeczywiście miał wybitny talent do lotnictwa, do konstruowania, miał wyobraźnię, był młody, był przystojny, był zdolny. I u progu kariery, u progu kariery. I nagle zdarzyło mu się coś takiego, co spowodowało śmierć ludzi. No, ale to oznacza, że rozumiem, że to na mapach było oznaczone, że tam jest kolejka. Tylko właśnie nie, to było nie oznaczone, ale tylko na mapach amerykańskich, a na francuskich nie. Ale czy on wiedział, czy to znaczy na pewno... Przy takiej prędkości tego odrzutowca, no to on w ogóle nie zorientował się, że coś... Na pewno nie zorientował się. Natomiast z tego, no tutaj zdradzamy, ale to już trudno, nie możemy wszystkiego omijać, wszystkich tematów. Wiemy, że on zboczył z kursu, że nie powinien na tej wysokości, bo było takie zalecenie dla wojsk natowskich, żeby nie latać na pewnej wysokości w górach. Ze względu właśnie na komunikację linową. On to zrobił, oczywiście się tego wypierał. Tu jest cały ciąg, oczywiście sąd wojskowy. Tam samolot jakieś kosmetyczne zniszczenia miał. Prawda, kosmetyczne, no cóż to było dla myśliwca, natomiast tu wydarzyła się tragedia. Natomiast czy on do końca, oczywiście on tego nie chciał zrobić, ale z trasy zboczył. Zresztą końcowy dokument, który ja tam przytaczam, który rozbił mi cały rozdział, dlatego że o tym dokumencie przeczytałam w książce, która wyszła właściwie bardzo późno. Ja otrzymałam w momencie, kiedy rozdział był już zredagowany i ja już go skończyłam i stwierdziłam, że ja go muszę odwrócić, dlatego że jakby proporcje i wypowiedzi są jakby odwrócone. No, ja nie mogę tego pominąć, że ten dokument się nie pojawił. Także to są takie dylematy osoby piszącej, która chce być szybą, czyli przekazać pewne treści, a jednak nie do końca jest, no nie powiem obiektywne, no stara się być obiektywny, no ale okaże się może jeszcze nie wiem, za rok, że wyjdą kolejne jakieś dokumenty, o których jeszcze nie wiemy. I stąd ta tajemnica, o których mówię. Każda z tych historii te tajemnice zawiera i do końca nic nie jest ani wyjaśnione, ani pewne. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Świata, który kocha i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. Się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęło się będzie życia bić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać, ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać. Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Jednemu od wielu lat najbliższych ziomów brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego ja i tak jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który kota i rani nas dzień w dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia i natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest tam. Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Yo, teraz leżysz na plecach, oglądasz na błękitne niebo, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha, nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka, połączeni w jedną całość na samym szczycie góry Mekka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo Wracamy do rozmowy z panią Elżbietą Sieradzińską o jej najnowszej publikacji zatytułowanej Wrócimy po was. Mówiliśmy o katastrofie kolejki linowej spowodowanej błędem pilota, w sumie chyba wojskowego. Natomiast tutaj samolot pasażerski też rozbił się w Alpach. Samolot, który leciał z Indii, oczywiście z międzylądowaniami, między innymi w Szwajcarii. Zaskoczyła go chyba śnieżyca nad Alpami. No i tam zginął w tej katastrofie twórca indyjskiej atomistyki, między innymi. Niech pani dwa słowa o tym opowie. Ściśle mówiąc, dwa samoloty. I to jakby mnie też zastanowiło, zresztą nie tylko mnie, autorkę dwóch książek poświęconych właśnie tym katastrofom. W tym samym miejscu, pod szczytem Mont Blanc, rozbijają się w mniej więcej w ciągu kilkunastu lat dwa samoloty rejsowe indyjskich linii lotniczych. Właśnie, bo to jest jeszcze ważne. I to jest niesamowite, dlatego że niektóre elementy są bardzo podobne. Dlatego że na pokładzie jednego samolotu byli żołnierze pakistańscy, indyjscy, na pokładzie drugiego również. Człowiek, który był przedstawicielem indyjskich linii lotniczych w Europie, który jakby pracuje przy pierwszej katastrofie, znajduje się w drugim samolocie i dokładnie w tym samym miejscu ginie, które widział poprzednio, oglądając katastrofę poprzedniego samolotu. Mnóstwo jest rzeczy, które są bardzo podobne, ale no właśnie, czy to była tylko i wyłącznie zmiana pogody, czy te samoloty, no to jest cały ten... Na pewno były trudne warunki meteorologiczne, tak. To niewątpliwe. No tak, ale co innego katastrofa w roku 50, powiedzmy pierwszym. Czyli nawigacja, radary są, prawda? Jeszcze w powijakach, tak? A co innego w 66. I ta cała afera, bo chyba tak to trzeba nazwać, kryminalno-polityczna, która się rozpętuje. Tak, bo to reperkusje miało międzynarodowe. Międzynarodowe, oczywiście. Homi, ja nie wiem, czy dobrze wymówię, Homi Baba, czyli twórca, ojciec atomistyki indyjskiej, leciał na kongres. Tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądałby świat, bo myślę, że świat, gdyby Indie, które były coraz mocniejsze, które przeszkadzały trochę. No tak, bo to wyzwoliły się spod angielskiego. Wyzwoliły się, chciały być wielkie. A ten atom przeszło od tego krowiego łajna, jak to powiedziano, do atomu. To niesamowity skok. Co by było, gdyby Homi przeżył tę katastrofę? Tego nie wiemy. A, i tutaj no, część zdradzamy oczywiście, rzeczywiście kryminalno, taka trochę bondowska akcja dziennikarzy. I to jest piękne. To jest pokazanie, ile mogą dziennikarze, do pewnego momentu oczywiście, którzy usiłują udowodnić, że to nie był przypadek. No tak, bo to takie mistyczne trochę ma. Bardzo mistyczne. Odczucia towarzyszą. Że w tym samym miejscu, no tam jeszcze było kilka innych, no jest tam wątek oczywiście skarbu. No właśnie. Skarbu, który, bo przecież takimi samolotami nie latali, przynajmniej w tym 66 roku, nie latali ludzie ubodzy. Zwykli zjadacze chleba, tak, to musieli być wyższe sfery. I historia, która się kończy, tak naprawdę, która się skończyła 2 lata temu decyzją sądu i o podziale przynajmniej części tego skarbu odnalezionego, zsuniętego, że tak powiem, przez lodowiec na sam dół. I ja sądzę, że do tej pory ludzie, którzy wchodzą na ten, na lodowiec Boisson, szukają pozostałości, czego ja w ogóle nie rozumiem, bo przecież to nie należy do wszystkich, tylko... No ale taki mit jest kuszący jednak. Tak, to jest bardzo kuszące, że coś znajdziemy, coś błyszczącego i to będzie nasze. No ale to już zupełnie inna historia, tych historii w historii jest bardzo wiele. No łącznie są taką bondowską akcją dziennikarzy, którzy usiłują znaleźć dowody na to, że to nie był przypadek. No i znajdują te dowody, tylko gdzie one się podziały? Tak, tutaj mnożą się znaki zapytania. Rzeczywiście przypuszczam, że ta historia będzie intrygować jeszcze kolejne generacje. Może być taka wizytówka, to jest złe słowo, no ale będzie to takie przyciągające bardzo. Osobny rozdział ma pewien Szwajcar, który, no już mówimy tutaj o lotnictwie, ale właśnie on się zasłynął latając nad Alpami, latając w bardzo trudnych warunkach, lądując na lodowcach. Jak jesteśmy czy w Tatrach, czy w jakichkolwiek innych, no nawet nie w Tatrach, nawet na Niźnach, jak widzimy helikopter ratowniczy, sanitarny, który ląduje, dla nas jest to normalne, prawda? Ale to nie było takie normalne. I chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przed helikopterami był samoloty. I Geiger, Hermann Geiger był tą osobą, bo oczywiście on nie był pierwszą osobą, która siadła do samolotu i latała nad górami, ale on udoskonalił technikę nie tylko lądowania, bo nie sztuką było wylądować, ale również wystartować. To było najważniejsze. No tak, bo helikopter to jednak pionowo może lądować, tak. Startować, ale jednak ten musi mieć tą drogę startu. Musi mieć drogę startu, a lodowiec to nie jest płaska powierzchnia. I nie można z rannym wyładować, czy z ciężarną kobietą. Bardziej śliska też poza tym. Śliska, oczywiście. Poza tym są szczeliny, tego nie widać. I Geiger był tą osobą, która po pierwsze wykorzystała świetnie siły natury. Obserwował ptaki, jak one startują. Zawsze pod prąd, pod wiatr robią to. No tak, to jest nielogiczne. Znaczy, pewnie fizycy to inaczej na to patrzą. Ale z punktu widzenia laika, takiego jak ja, no to takie niesamowite. On pierwszy wylądował na lodowcu i wystartował. Rzeczywiście był niesamowicie zdolny, jak chodzi o to lotnictwo. Od dzieciństwa się tym interesował. W momencie, kiedy o helikopterach jeszcze nikt nie marzył. I on doprowadził to do perfekcji rzeczywiście i stał się taką emblematyczną postacią ratownictwa górskiego. Potem rzeczywiście sprowadził pierwsze helikoptery do Szwajcarii. Szkolił swoich następców, i Austriaków, Włochów, no Francuzów może mniej, ale to się wszystko potem jakby już rozwinęło bardzo. No i uratował bardzo wiele istnień. Miał ponad 2000 akcji ratowniczych. Uratował, ale również, co było też ważne, ludzi, którzy ginęli w górach, on też dzięki niemu rodziny mogły pochować tych swoich zmarłych, bo nikt inny by nie dotarł. Mówiono, że jest w stanie wylądować na chusteczce do nosa. I rzeczywiście robił niesamowite, od wyrzucania żywności dla robotników pracujących przy zaporach do porodu na pokładzie helikoptera. Zabierał z jakiejś wioski ciężarną, do ratowania alpinistów. Robił mnóstwo niesamowitych rzeczy. Łącznie i oczywiście był ekologiem. To jest bardzo ciekawe. On chyba w ogóle nie wie, co to znaczy, prawda? To jeszcze chyba nie było tego terminu wtedy. Nie było chyba tego słowa. Natomiast on już, no może Szwajcaria zawsze była troszkę do przodu pod tymi względami, ale on zarabiał na przykład wykładami, zarabiał na to, żeby kupować siano i rozwozić, rozsypywać to siano dla kozic, które na początku bały się, kiedy nadlatywał, potem co sił w kopytach biegły ku niemu, żeby to siano dostać. On przenosił ryby, żeby zarybiać strumienie. On był tego świadomy już wówczas. Wychował się na wsi i miał świadomość tego, że no, żył blisko natury. No, góry tym bardziej to uczucie wzmagało. Ale był niesamowity i pod tym równym względem. Był bardzo zdolny, nawet w filmach grał. Tak, oczywiście grał swoją rolę, ale robił to znakomicie, chociaż filmy może nie były jakieś specjalnie to wybitne, ale swoją rolę spełniały. I rzeczywiście dzięki niemu możemy mówić o tym, co widzimy dzisiaj, no, o lekarzu w helikopterze ratowniczym, jak to wygląda dzisiaj. To był pionier, absolutny pionier, o którym zapomniano. Wydaje mi się, że zapomniano, chociaż no, ratownictwo szwajcarskie to jest wciąż jego dziecko. Aglacier to jest jego firma, którą on stworzył. I latają ten dzieci lub potomkowie jego kolegów. No ale też tam opisuje pani, że czasami ze zdumiewających z jakichś względów niewyjaśnionych nie korzystano z jego usług. W przypadku na przykład tego Belga i Francuza chyba tak było. No to jest też niewyjaśniona historia. Dlaczego, że to jest Szwajcar, a to Francja, to było przygotowanie nikogo. Ja zbyt tego nie akcentowałam może w książce, ale nasuwa się takie spostrzeżenie, taki wniosek. Zresztą niektórzy Francuzi za plecami swoich szefów, podobnie, znaczy ratownicy też mówili i przewodnicy, że no gdyby, przecież to było proste. On czekał. Oczywiście trzeba byłoby zwrócić jakieś koszty, ale te koszty byłyby nieporównywalne w porównaniu z tym, co wydano na całą akcję ratowniczą, która pochłonęła wielkie pieniądze i jeden z najlepszych helikopterów wówczas dostępnych wojskowych. Natomiast Geiger czekał tylko na sygnał. Ba, nawet próbował zrobić to niemalże nielegalnie, bo uważał, że ludzkie życie jest cenniejsze niż wszelkie zakazy, no ale był na nie swoim terenie. Natomiast on tylko na tym, znaczy nawet, nie powiem, że stracił, był za to krytykowany, bo on próbował odtworzyć akcję, która mogłaby się powieść, odtworzyć to w Szwajcarii, to nagrała jedna ze stacji telewizyjnych i niektórzy stwierdzili, że on na tym jakby zyskuje tylko, pokazując jaki on byłby w tym dobry, ale on by to zrobił. Ja święcie w to wierzę, że po tym wszystkim, co czytałam o nim, wszystkich akcjach, nieporównywanie trudniejszych niż lądowanie na Gąplatu, jestem przekonana, że uratowałby tylko życie, tylko jakie życie tych dwóch chłopców. To już jeszcze kolejny osobny problem. Tak. Jeden z rozdziałów książki poświęca pani czworonogą. Ja pamiętam, to właśnie przywołałem jeszcze raz ten film Lawina sprzed lat 40 paru z Rockiem Hudsonem i Mia Farrow. Właśnie tam lawina się zsuwa na pewien kurort, już nie wiem, czy to się dzieje w Alpach, czy gdzie indziej. No, między innymi jest uszkodzenie tej kolejki linowej, ale jest też właśnie zasypanie jakichś narciarzy i właśnie psy próbują ich wydobyć. Te psy, panią pamiętam, na szyjach, na obrożach takie jakieś małe flakoniki, małe, nie wiem jak to nazwać, piersióweczki. Czy to jest legenda z tymi bernardynami? Jak to jest? Baryłeczki z rumem. No zresztą tak. Jak wjeżdżamy do Szwajcarii, to każdy pluszak ma te baryłeczki. To jest legenda, tak. To jest legenda, dlatego że te psy były ciężkie. Oczywiście możemy je traktować jako psy, jako psy prekursorzy, tak to powinna chyba powiedzieć, psów lawinowych i ratujących, ale one były ciężkie, miały futro. No tak. Miały futro, miały ciężkie łapy. Nie byłyby w stanie przenosić jeszcze, poza tym rum, alkohol, to jakby jeszcze inna sprawa. Natomiast... A nazwa tych psów wzięła się od zakonu rzeczywiście? Tak, potem tak, rzeczywiście, bo one były różnie nazywane w miarę zmian dokonywanych w hodowli tych psów, ale pozostała już w tej chwili jest to rasa rzeczywiście, ona się mówi Bernardyny, ale psy świętego Bernarda. Natomiast to jedna z kilku legend, które otaczały te psy i tego najsłynniejszego Bernardyna, czyli Barego, który no nie zginął tak, jak to wszędzie się opisuje. Nie, bo to też taka piękna legenda, ale rzeczywiście te psy uratowały mnóstwo ludzi, no głównie do II wojny światowej. A ten klasztor Bernardynów wciąż funkcjonuje, czy nie? To znaczy on funkcjonuje z tym, że cała hodowla Bernardynów została przeniesiona do Martini i tam są odpowiednie warunki do ich hodowli i one są jakby, ta hodowla jest przekierowana na zupełnie inne cele, dlatego że w pewnym momencie zorientowano się, że te psy się nie nadają do akcji, a w momencie, kiedy weszły helikoptery, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to zupełnie są były zbyt wolne, zbyt ciężkie i owczarki zajęły ich miejsce. I nawet kundelki, które miały odpowiednie jakby węch i odpowiednie predyspozycje do tego, żeby wyszukiwać w lawinach. Więc natomiast ciekawe jest w ogóle, jak szkolono te psy, bo to jest niesamowite. Zazwyczaj jeden z kanoników, bo to byli kanonicy, opiekun psa wychodził z Bernardynem i drugi chował się w zaspie śnieżnej, kilka metrów dalej. Chodź piesku, chodź. Piesek się wyrywał, pieska przytrzymywano, żeby no wreszcie puszczano smycz. Potem coraz dalej, aż chowający się pan nie był widoczny dla pieska i piesek musiał go znajdować, a potem miejsce pana zajmował ktoś obcy. I było znowu, piesku szukaj. To trwało kilka miesięcy. I tak to Bernardyny uczyły się szukania. No dzisiaj to jest na pewno inaczej wygląda, no zresztą w ogóle inne techniki są. Ale to takie bardzo ciekawe te historie, chociaż no jak wynika z tej historii, Bernardyny to nie tylko te pieski, to nie tylko Beethoven, którego pamiętamy z uroczego filmu dla dzieci, familijnego. Tak. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Thank you. przyszła kolej na mnie skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies, za nim kot, a za koniem ja. Razy pięć, znaczy razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, morski pies, a na końcu kot. Nie macie samobójczy do rozmowy z gościem Trójki pod Księżycem, panią Elżbietą Sieradzińską. No nie ukrywam, że najbardziej zaintrygował mnie rozdział w pani książce Wrócimy po was, zatytułowany Tajemnica chyba Białej Doliny się nazywał. Tak był zatytułowany, ponieważ był tam wątek Polski. Rzeczywiście, ale muszę panu powiedzieć, że mnie też to bardzo zaintrygowało, ponieważ ja nie miałam pojęcia. Przyznam szczerze, mimo że wydawało mi się, że sportem się interesuje, ale może nie przedwojennym, nie aż tak, że trafia na Polaka. I szukając takiej historii o jednym, o dobrym przewodniku z Szamonii, bo czułam, że tam gdzieś coś musi być takiego, co może być ciekawego, natrafiłam na historię Henryka Minkenbruna, czyli Zakopiańczyka, z rodziny żydowskiej, który był rewelacyjnym zawodnikiem przed wojną. Był siedmiokrotnym mistrzem Polski w zjeździe, w skokach. Był olimpijczykiem też. Olimpijczykiem. I w ogóle był niesamowitą postacią, taką kolorową. Takim był kolorowym ptakiem, dla którego ważniejsze było to, żeby wygrać w zawodach na zjeździe na jednej narcie z jajkiem na łyżce na przykład, a nie na przykład w regularnych zawodach, gdzie są puchary inne. I był taką niesamowicie kolorową postacią, o której krążą legendy. Do końca też nie wiadomo, co było prawdą, co nie. Chociażby jego ucieczka czy wyjazd, też nie wiadomo, do Francji. No właśnie, nie wiadomo, jak on się tam to znalazł. Nie wiadomo. Bardzo niewiele jest tych artykułów poświęconych Henrykowi w Potomków Polsce. Potomków żadnych nie ma, niech pan nie. Nie miał dzieci. Jego rodzina zginęła. Zdaje się, że uratowały się chyba dwie siostry, ale co się z nimi stało? Ja próbowałam jakby iść tym tropem, ale ponieważ bardziej mnie interesował ta część już alpejska jego, już nie dążyłam tego tematu w Polsce. I rzeczywiście takim samym ptakiem okazał się w Szamonii. Jak się tam znalazł? To niektórzy mówią, że to historia oczywiście kobiety, bo się zakochał. Inna wersja jest taka, że tę kobietę jednak poznał zupełnie kiedy, gdzie indziej. Ale to jest znowu jakby część legendy. Rzeczywiście takim kolorowym ptakiem okazał się w Chamonix. To jest dla mnie niesamowite, że ja nawet będąc w Chamonix z osobami, które tam mieszkają, nikt mi nie powiedział, że nie wiem, no o dwa kroki od centrum są chalet, czyli te górskie domy, które on zbudował, że w środku możemy zobaczyć portrety francuski w serdakach zakopiańskich, nie, przepraszam, podhalańskich i gdzie są jakieś malowidła, nie wiem, rysunki z tańców, no które się kojarzą tylko i wyłącznie z Polską. Nikt mi o tym nie powiedział, natomiast jak zaczęłam rzeczywiście drążyć ten temat, okazało się, że ten temat do dzisiaj jest żywy, bo jeżeli ja na Facebooku znajduję wpis kogoś, kto ma lat 30-40, mówi, a no to był człowiek, który rozruszał to miasteczko, nie tylko dlatego, że zjeżdżał po dachach na nartach, bo był genialnym narciarzem, nie tylko dlatego, że uciekł gestapo również po dachach i no to są takie historie, które my to pamiętamy. Filmowe, tak. Absolutnie. No i właśnie tylko ta cała historia z tą Białą Doliną, co on tam robił. No właśnie, czy był zamieszany w kontrabandę, czy nie? Bo to są poszlaki rozmaite. No różne poszlaki, które też do końca nie są wyjaśnione i czuję, że nie będą, dlatego że jak... No czas zaciera ślady też. No minęło, czas to, zaciera ślady, ale to lata 50. chyba, też były, tak? Tak, to lata 50. Poza tym ja myślę, że udział tutaj najlepszego, bo wówczas Paul de Marchi, który razem z Mickenbrunem wyruszył wtedy w góry, był najlepszym i taką świetlaną postacią, absolutnie czystą. I czy on chciał zarobić, dlaczego wyruszył, bo to nie tylko ci dwaj panowie, był tam jeszcze trzeci, również Polak, no o karcie zdecydowanie bardziej znanej policji włoskiej, francuskiej i szwajcarskiej i przemytnikom. To rzeczywiście był przemytnik, który w Chamonix był znany jako narciarz, jako, no właśnie jako kto. I ci trzej panowie wyruszają w góry. Możemy się domyślać, że no Henryk Mickenbrun na pewno po wojnie miał na pewno tych możliwości zarobkowych dużo mniej. Przyszli młodzi, miasteczko się rozwijało, może mniej pań było, bo był świetnym tancerzem, więc zarabia również jako tancerz, prawda? Właśnie. Tak, to... jako tancerz. Mówił kilkoma językami, co też nie było taką oczywistą sprawą wówczas, ale wszystkie panie chciały z nim tańczyć, a potem chciały oczywiście być w tym hotelu, gdzie jest ten tancerz i uczyć się na nartach, chociaż nie wiem, czy akurat Mickenbrun był takim genialnym nauczycielem. Zresztą podobno wszystko potrafił, nawet tego, czego nie potrafił, to nauczyć potrafił wszystkiego. No ale to już takie był uroczym szaławiłą. Więc być może chciał rzeczywiście zarobić, ale co wiedział? Jaka była historia tych pokojów hotelowych, prawda? Tych hotelowych, co tam się działo, kto przybył, kto do kogo zadzwonił. To jest znowu historia, którą chyba nie do końca tamto środowisko chce odkopywać, dlatego że no, był zamieszany w to najlepszy taki właśnie ta świetlana postać przewodnictwa z Chamonix, Paul de Marchi. No i nie wiemy, jak się skończyło, bo zupełnie jeszcze inne historie weszły tam w grę. Czy rzeczywiście coś im się stało, czy ktoś próbował któregoś z tych panów zlikwidować? Tego nie wiemy. I nie dowiemy się pewnie. Natomiast tam jest jeszcze taki, w epilogu tej opowieści jest taki odprysk dotyczący dziejący się na Białorusi, gdzie tam się pojawia duch Mickenbruna, tak to powiem. Tak, duch Mickenbruna, ponieważ autorka książki, która działała w tamtejszej, no to czy było ruch oporu. No, konspiracji. No, konspiracji. Dostała się do więzienia i uratowało ją tylko to, że przesłuchujący ją, a właściwie tłumaczący to, co znaleziono, był kuzynem Mickenbruna i był z niego niesamowicie dumny. I on mając, bo nie wierzę w to, że on nie znał białoruskiego, nie zatrudniliby go w takiej roli, gdyby nie znał białoruskiego. Wiedząc, że ma przed sobą dowód winy tej kobiety, no twierdzi, że to są... A tam były jakieś antysowieckie wiersze, tak? Tak, oczywiście. No twierdzi, że to są jeszcze z czasów Towiańskiego, Mickiewicza. Filaretów, filomatów, że na drobniutkie kawałeczki, żeby nikt tego... I to jest to, jak nie wiemy, jak ten duch krąży. Te duchy krążą w różnych sytuacjach i nie wiemy tak naprawdę, kiedy się pojawią i kiedy... Odwrócą czyjś los. Los i życie. Nie tylko tej autorki książki, ale również innych, bo przecież konspiracja. Wiemy, że to nie były pojedyncze osoby. Tak, jeszcze tylko dodam, że autorka tego wspomnienia białoruskiego nazywała się Grażyna Lipińska. Tak. To są, to jest dosyć znana autorka książek. Tak. Relacji właśnie dotyczących męczeństwa Polaków pod sowieckim butem. Pani Elżbieto, teraz przejdźmy. Wspomniała Pani już o swojej wyprawie w Himalaje, najwyższe góry ziemskiego globu. Czy to już było po tym, jak napisała Pani biografię Wandy Rutkiewicz, czy kolejność była odwrotna? Kolejność była odwrotna, ale już wtedy byłam po takiej niesamowicie dla mnie przygodzie pisania wspomnień Pani Marii Błaszkiewicz. Czyli matki. Czyli matki Wandy Rutkiewicz, i to miały być jej wspomnienia kilka lat po zaginięciu. No, ja mówię wciąż zaginięciu. No i to ona też tak mówiła. Tak, i ona też tak mówiła. I nie popełniłam tego błędu, że nie powiedziałam po śmierci, bo byłabym już spalona wtedy. O czym nawet nie wiedziałam, nie domyślałam się tego. I rzeczywiście pani Maria, praktycznie przez rok nie nagrywałyśmy tych rozmów, ponieważ szum jej przeszkadzał. Ale spisywałam te wspomnienia, bo chciała, żeby te wspomnienia, to czego Wanda Rutkiewicz nie powiedziała, nie, czy w wywiadach, czy w rozmowach z autorkami innych książek, bo przecież Ewa Matuszewska pisała książkę i pani Rusowicz taką wywiad rzekę też napisała bezpośrednio przed śmiercią Rutkiewicz. Ale po roku pani Maria, zresztą nawet wcześniej, zaczęła się powolutku wycofywać z tej historii. I mówiła, Ela, tego ty nie pisz, bo jak Wanda wróci, to będzie niezadowolona. Tych zdań, które ja powoli wykreślałam, było coraz więcej. I pod koniec roku pani Maria powiedziała, ty to wszystko zniszcz. I ja tak zrobiłam. I jakby to doświadczenie, ja nie powiem, że ja byłam bardzo tym, no byłam nieszczęśliwa, że to rok jakby pracy wyrzucony do kosza. Uważałam, że to jest jej decyzja i tak mam być. Natomiast rzeczywiście to cały czas mnie inspirowało, te góry cały czas we mnie siedziały. Zresztą chyba góry w każdym, jeżeli już raz pójdzie ktoś w góry, to już chyba nie wychodzą. I rzeczywiście kilka lat, no kilkanaście lat później pojawił się pomysł napisania biografii Wandy Rutkiewicz ze strony marginesów. Mhm. Ja najpierw powiedziałam nie, bo ja już mam to za sobą. No ale znalazłam kilka stron, które się ostały i tak ta historia się skończyła, ale mam nadzieję, że pani Maria też jako duch zawarłam tam rzeczy, które były ładne i uważam, że one warte były zatrzymania na kartach książki. Mhm. Ja po tej lekturze pani książki, która chyba miała dwa wydania już, ta książka o Wandzie Rutkiewicz, to miałam takie odczucie, że to była taka kobieta, która nie potrafiła sobie w życiu znaleźć miejsca. Czy pani podziela taką opinię? Tak. I nie tylko nie potrafiła sobie znaleźć miejsca, ale no nie wiemy z jakich powodów tak naprawdę. I no ja mam tutaj pewną hipotezę, ale to za moment. No tak, tych hipotez jest kilka. Ja pamiętam, kiedy na targach książki przedstawiłam się pani Annie Czerwińskiej, niedawno zresztą zmarłej. Też wybitnej himalaistki. Wybitnej, absolutnie himalaistkiej i takiemu człowiekowi bardzo otwartemu. I mówię, to jarzem to uczyniła, niestety, a ona tak popatrzyła na mnie i mówi, no wiesz co, bo tak od razu ta książka jest po prostu dołująca. Ja zdziwiłam się trochę, ale jak się głębiej na tym zastanowiłam, to pani Anna miała rację, dlatego że to myślę, że Wanda Rutkiewicz nie tylko nie umiała sobie znaleźć miejsca w życiu z różnych powodów,